Prawdy nie można się pozbyć. Została zapisana w dziełach, też skazanych na zapomnienie, ale my kilka z nich dzisiaj przypominamy. Koń na wzgórzu Małaczewskiego, w polu Rembeka, Pożoga, Kosak Szczuckiej. To ból wśród nieszczęść uczynił cię skałą. Tyle już przegrano, zabiła ich słabość. Ty wśród nich zaciągasz dłoń po wygraną. W każdym moim zwycięstwie jest pot i krew poświęceń. Chcę ubrudzić ręce, by wybudować szczęście. Ubrudzić ręce, by wybudować szczęście. Na ziemię powaleni wstajemy, nie giniemy. Krew już raz przelana, nie wytnie wciąż i płynie. Wiara, siła, męstwo, to nasze zwycięstwo. Wiara, siła, męstwo, to nasze zwycięstwo. Silniejsza ma być wiara, a przeciwności spara, rozwalać jak taran. Czas spalać granice starań i przekraczać słabości czas. W każdym moim zwycięstwie jest pot i krew poświęceń. Chcę ubrudzić ręce, by wybudować szczęście. Ubrudzić ręce, by wybudować szczęście. Na ziemię powaleni stajemy, nie giniemy. Ta krew już raz przelana, nie wytnie wciąż i płynie. Wiara, siła, męstwo, to nasze zwycięstwo. Zagrożenie rośnie. Ofensywa bolszewicka zbliża się szybko. Za frontem w pociągu pancernym przemieszcza się Polrewkom, sowiecki rząd stworzony dla przejęcia władzy w Polsce. Sowieci zapowiadają utworzenie Polskiej Republiki Rad. Wzywają do buntu w wojsku, do zaboru fabryk i ziemi. Do tworzenia komitetów rewolucyjnych i przejmowania władzy. Kierownictwo Polrewkomu czeka na wkroczenie do Warszawy. Do utworzonej we Francji Armii Polskiej wstąpiło ponad 20 tysięcy polskich emigrantów ze Stanów Zjednoczonych i Kanady. Ta armia pod dowództwem generała Hallera, sformowana i świetnie wyekwipowana przez Francuzów podczas I wojny światowej, jest gotowa do walki. Jednak bolszewicy przewyższają liczebnością polskie siły. W całym kraju trwa ochotniczy zaciąg do wojska i służb pomocniczych. następny. Zaciągamy się całą grupą. Klasa gimnazjum Konarskiego. A pan? Ja jestem ich nauczycielem. I pewnie chcecie ten sam przydział. Tak, pewnie, że tak. Dobrze. Będzie według rozkazu, ale byłoby dobrze razem. Dobrze, ale proszę pojedynczo. Pojedynczo? Do kuchni? Mogę i do okopu. Służyłem w carskim wojsku. Nazwisko? Szymaniak Jan. Na linię. Następny. Do kuchni. Ja z ojcem, Szymaniak Władysław. Na linię. Następny. O, a panienki to w jakim celu tutaj przyszły? Ktoś musi się nimi opiekować. Anna Kaniewska. Halina Łukasiewicz. Znacie się na rzeczy? Byłyśmy w szpitalu. Pod Kostiuchnówką. Następny. Nazwisko? W dole niedobre, Mimo ponawianych apeli, Polacy nie otrzymują militarnej pomocy od sojuszników. Francuzi wspomagają Polaków zaledwie sztabową misją wojskową. Brytyjski premier Lloyd George bez konsultacji z Polakami negocjuje z Sowietami granice na linii Kerzona, czyli oddanie bolszewikom ziem, które nigdy nie należały do Rosji. Na sfinansowanie polskich oddziałów i pomoc dla ludności cywilnej w kraju amerykańska Polonia zebrała równowartość dzisiejszych 400 milionów dolarów. Zbiórki na cele wojenne trwają także w kraju. Ale polski rząd nie może sprowadzić zakupionego za granicą uzbrojenia. Bolszewicka propaganda działa. Związki zawodowe w Anglii, Czechosłowacji i Belgii blokują transporty, a niemieccy dokerzy w Gdańsku odmawiają rozładowania statków. W krytycznej sytuacji z pomocą przychodzą Węgrzy, którzy rozumieją stawkę, bo doświadczyli rewolucji u siebie. W ostatnim momencie do Polski dociera wysłana przez nich broń i amunicja. Wojsko Polskie posiada oddziały piechoty i kawalerii, ale także oddziały zmotoryzowane, czołgi i pociągi pancerne. Dużą rolę w rozpraszaniu konnicy Budionnego ma ochotniczy oddział lotników amerykańskich z udziałem przyszłego hollywoodzkiego producenta Mariana Coopera. On sam w trakcie walk zostaje strącony i dostaje się do niewoli. Polacy mobilizują się do obrony ostatniej linii oporu. Linia oporu mająca zatrzymać marsz bolszewików na Warszawę. Podmień się. Куда идешь, дурак? Есть закурить? Противник продолжает отступать по всем фронтам. Приказываю разбить его окончательно и, форсировав Вислу, отбросить. С этой целью 4-я армия ударит в направлении Торуни, 15-я армия в направлении на флот. 3-я и 16-я армия провести лобовую атаку на Варшаву на линии Радзимин-Азов. Rozkodowaliśmy rosyjskie depesze. Przekażcie to natychmiast dalej. Zamierzacie ruszyć. Thank you.

gdy złóż bezbarwności bram. Zimy, wiosny, lata i jesienie z miłości wyrwij zam. Oczy otwarte tak łatwo ślepić światłem. Oczy zamknięte już są oślepione wiecznie. Tylko gdy patrzysz sercem, potrafisz widzieć więcej. Tylko gdy patrzysz sercem, więcej zobaczysz. Tylko gdy patrzysz sercem, potrafisz widzieć więcej. Tylko gdy patrzysz sercem, światła nie zgasisz. Widzieć więcej. Oczy zamknięte już są oślepione wiecznie. Tylko gdy patrzysz sercem, potrafisz widzieć więcej. Tylko gdy patrzysz sercem, więcej zobaczysz. Tylko gdy patrzysz sercem, potrafisz widzieć więcej. Tylko gdy patrzysz sercem, światła nie zgasi. serce tak bije ogromnie. Że aż w uszach czerwona krew dzwoni. Czemu słońcem się pali wkoło mnie? Nad co srebrem jaśnieje na broni. Jakieś orły się w górze trzepocą. Jakaś myśl się w nas rodzi szalona. Za dzień jeden, za moment, za chwilę. Coś się stanie, coś gruzy się zwali. Czemu mi serce tak bije ogromnie? Że aż w uszach czerwona krew dzwoni. Czemu słońcem się pali wkoło mnie? Lat, co srebrem jaśnieje na broni. Czemu rwą się tak potężne ramiona? Samsonową wspierając wciąż mocą. Może ziemia się żarem rozpali. Może słońce rozpadnie się w pyle. Jakieś orły się w górze trzepocą. Jakaś myśl się w nas rodzi. Za moment, za chwilę. Coś się stanie, coś gruzy się zwali. Za dzień jeden, za moment, za chwilę. Życie po tobie i mogę ci żyć się wolnością. Proszę o powstanie. Śmiało, tak, wstajemy. Cześć i pamięci. Cześć i chwała Bancernym. Szanowni Państwo, uczcijmy teraz pamięć tych, którzy oddali swoje życie po to, by inni mogli cieszyć się wolnością. Powstańmy, proszę. Śmiało. Cześć ich pamięci. Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! Polacy nie ulegli rewolucyjnej chorobie. Przeciwnie, zjednoczyli się wobec zagrożenia. Piłsudski powołał rząd obrony narodowej pod przywództwem Wincentego Witosa, a sam złożył rezygnację z funkcji naczelnika państwa, której Witos nie przyjął. Generał Rozwadowski, szef sztabu, wyznaczył zadania. Najważniejsze realizowały fronty północny, dowodzony przez Józefa Hallera, i środkowy, dowodzony przez Edwarda Śmigłego Rydza. Polacy prowadzili stały nasłuch i dekryptaż depesz przeciwnika. Zablokowali frontową komunikację bolszewików, czytając na ich częstotliwościach Pismo Święte. Decydujące starcia Bitwy Warszawskiej odbyły się pod Radzyminem i Ossowem. Tam załamała się bolszewicka ofensywa. Kontrnatarcie wyprowadza Piłsudski. 16 sierpnia uderza z południa zgrupowaniem kilku dywizji na wschód od Wisły na tyły bolszewickich wojsk. Polacy przejmują inicjatywę. Bolszewikom pozostaje odwrót, podczas którego w polskie ręce wpada broń, tabory i kilkadziesiąt tysięcy jeńców. Polakom udaje się odzyskać większość terytoriów byłego rosyjskiego zaboru. Traktat w Rydze kończy wojnę polsko-bolszewicką. Granice na wschodzie są pilnowane. Sowieci już nigdy nie podejmą się samodzielnie zaatakować Polski. Ta ziemia taka czysta, jakby umieciona skrzydłem aniołów. Cicha i równa, tyle już wycierpiała, a zawsze dziecinna. Ufa, że dobroć jest tylko dobrocią, a prawo takie sprawy, jak pola się złocą. Kiedy żyto dojrzewa, jak zimą śnieg pada. Tu wierzą wciąż, że sąsiad szanuje sąsiada, że chleb jest święty, jeszcze świętsza praca. Ta ziemia wielkiej myśli, kiedy ją zepsano, jak ogień tysiąc iskier, tysiąc wielkich ludzi rozrzuciła po świecie. Teraz powróceni w jedno wspólne ognisko, zbudują na ziemi więcej niż niktokolwiek. Widzę to ja ślepy. Ta ziemia taka czysta, jakby umieciona, skrzydłem aniołów cicha i równina. Tyle już wycierpiała, a zawsze dziecinna. Ufa, że dobroć jest tylko dobrocią, a prawo takim prawem, jak pola się złocą. Kiedy żyto dojrzewa, jak zimą śnieg pada. Za co umierali moi ojcowie, za miasto Bociana, za chleb, za tę równinę, koniem pochalana, za to powietrze ze wszystkich mądrości najdroższe, za ludzi trudnych, smutnych i cierpliwych, za najwierniejszych, wiernych, uczciwych, złośliwych. Za moją ojczyznę, polszczyznę, Mazowsze, w dalekich ziemiach, za co umierali. Sąsiada, że chleb jest święty, jeszcze świętsza praca. W dalekich ziemiach za to umierali moi ojcowie, za miasto Bociana, za chleb, za tę równinę, konie pokalana, za to powietrze ze wszystkich najdroższe, najdroższe. Za najwierniejszych, biednych, uczciwych, złośliwych, za moją ojczyznę, polszczyznę, Mazowsze, za lekkich. najważniejszej bitwie XX wieku Polacy 2 lata po odzyskaniu niepodległości obronili własną wolność i ocalili Europę przed bolszewickim terrorem. Wbrew traktatowi wersalskiemu sami określili granice odrodzonego państwa i odsunęli od Europy bolszewickie zagrożenie. Tam przy stoliku siedzi kapitan Charles de Gaulle, oficer misji francuskiej, przyszły prezydent Francji. Obserwował działania wojenne i zapisuje wspomnienia. Chcecie posłuchać? Nous assistons à une grande opération. Nos Polonais sont devenus incontrôlables. Les soldats. Épuisé physiquement et mentalement il y a à peine une semaine, se précipite maintenant 40 km par jour. Oui, pour gagner. Victoire complète et triomphante. Koledzy i towarzysze broni, wypadło mi w życiu moim największe szczęście, jakie wypaść może żołnierzowi polskiemu. Oto ja, wasz naczelnik, pierwszy mam szczęście przywitać swoich podkomendnych, przywitać tych, których w bój prowadziłem, przywitać jako żołnierzy wolnej, zjednoczonej Polski. Mieliśmy jedną wielką cnotę, której nie zna żadne wojsko. Tą cnotą jest żywe współżycie z całym otoczeniem. To dało wam możliwość pozyskania dla sprawy wojskowej setek i tysięcy ludzi. Bez żadnego przymusu, bez żadnego nacisku, koło was gromadzą się setki i tysiące ludzi dla służby jednemu i temu samemu celowi. Ta wielka cnota wynika z poczucia i ducha inicjatywy, który potrafiłem wpoić w swoich podkomendnych. Wykrzesałem z was, młodych, tego ducha inicjatywy, tego ducha działania na własną odpowiedzialność, tego ducha chwytania każdej okoliczności w lot, tego ducha każdy z was posiada. I dzięki temu żywemu współżyciu z otoczeniem możecie tworzyć te rzeczy, o których kiedyś spokojny historyk powie, że to są cuda. Jednym z przekleństw naszego życia, jednym z przekleństw naszego budownictwa państwowego jest to, żeśmy się podzielili na kilka rodzajów Polaków, że mówimy jednym polskim językiem, a inaczej nawet słowa polskie rozumiemy, że wychowaliśmy wśród siebie Polaków różnych gatunków, Polaków z trudnością się porozumiewających. To sprawia, że czeka nas wielki wysiłek. Wielki wysiłek, na który zdobyć się musimy my wszyscy, jeśli chcemy, aby koło historii ruszyło się tak daleko, aby wielka Rzeczpospolita Polska była największą potęgą nie tylko wojenną, ale i kulturalną na całym Wschodzie. Koledzy, zakończę okrzykiem, za który dziadowie i ojcowie umierali. Zakończę okrzykiem, za który nasi koledzy krwią serdeczną, krwią polską wroczyli. Koledzy, niech żyje Polska! Niech żyje Polska! Niech żyje Polska! Niech żyje Polska! Niech żyje Polska! Niech żyje Polska! Zawieje, polu znaki, zasypie wiatr, ból i żal. Śpiewajmy pamięć o tych chłopakach. Śpiewajmy pamięć o tych chłopakach. Nim czas odbierze mowę ptakom, kamienny krzyż zlecie w piach. Śpiewajmy pamięć o tych chłopakach. Śpiewajmy pamięć o tych dniach. Śpiewajmy pamięć o tych chłopakach. Śpiewajmy pamięć o tych dniach. dziś w białych kwiatach niegodnych tych całować ran. Śpiewajmy pamięć o tych chłopakach, śpiewajmy pamięć o tych z nas. W zakolu rzeki zbiera zima, warkoczem wierzby szuka tak. Śpiewajmy pamięć o tych dziewczynach, śpiewajmy pamięć o tych dniach. Śpiewajmy pamięć o tych dziewczynach, śpiewajmy pamięć. Kochana, weź moje serce, nie chcę się bać, że to, co najdroższe, stracę na zawsze. Weź moje serce, gdyby zły czas zabrał, zabrał jedno z nas. Kochana, weź moje serce, nie chcę się bać, że to, co najdroższe, stracę na zawsze. Weź moje serce, gdyby zły czas zabrał, zabrał jedno z nas. Śpiewajmy pamięć o tych chłopakach, śpiewajmy pamięć o tych dniach. Śpiewajmy pamięć o tych dziewczynach, śpiewajmy pamięć o tych dniach. Śpiewajmy pamięć o tych chłopakach, śpiewajmy pamięć o tych dniach. ...1920 wdzięczni bohaterom na PGE Narodowym, największej teatralnej scenie w Polsce, w stulecie Bitwy Warszawskiej. Wsiedliśmy do wehikułu czasu i podróżowaliśmy ponad 2 godziny. Ten niezwykły, historyczny spektakl stworzyło ponad 300 wykonawców, pełni pasji rekonstruktorzy i kaskaderzy, którzy przybdziali mundury polskie i nieco mniej chętnie bolszewickie. Statyści, oddziały kawalerii, Orkiestra Polskiego Radia, aktorzy, muzycy, artyści. A na widowni między innymi weterani Powstania Warszawskiego. A wśród nich, mogący pamiętać rok 1920, 106-letni pułkownik Kazimierz Klimczak, pseudonim Szron. Pozdrawiamy serdecznie. To widowisko powstało dzięki wsparciu partnerów, mecenasów, patronów. Mecenasem głównym wydarzenia jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Mecenasami widowiska 1920 wdzięczni bohaterom są Polski Koncern Naftowy Orlen, PGE Polska Grupa Energetyczna, PKO Bank Polski. Partnerami wydarzenia są Totalizator Sportowy, Bank PKO SA, Bank Gospodarstwa Krajowego, Grupa Lotos, Grupa PZU, Enea, Grupy Azoty, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Alior Bank. Organizatorem wydarzenia był operator PGE Narodowego, zaś partnerem Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Biuro Programu Niepodległa. A teraz finał, jak klamra. Słowa Cyprian Kamil Norwid, muzyka Czesław Niemen, Moja Ojczyzna. ojczyzna. Pola, zieloność, okopy, chaty, kwiaty i sioła niech wyzna, że to jej stopy. Dziecka nikt z ramion matki nie odbiera. Po kole do kolan jej sięga syn, pierści dorósł i ramię podpiera. Do prawych sięga. Moja, moja, pamiętam przed wiekiem klucz Dawidowy usta mi otworzył. Czym nazwał człowiekiem? Ojczyzny mojej stopy okrwawione. Zazwi odwiedź na piasku Pana, lecz na teraz proszę wszystkich o powstanie. Hymn Polski. Dworak Dąbrowskiego, a wcześniej premiera spektaklu 1920 Wdzięczni Bohaterom. To już za nami. Imponujący różnorodnością repertuarową, wielością technik wizualnych, no, czego akurat Państwo nie mieli okazji zobaczyć, ale także dźwięk robił niesamowite wrażenie, co nie powinno dziwić, skoro całość oprawiła wirtuozerska gra m.in. naszej Orkiestry Polskiego Radia z Warszawy. Cieszę się, że mogliśmy być świadkami tego wydarzenia, dokładnie w stulecie cudu nad Wisłą. I podobnego zdania była publiczność na gorąco komentująca jeszcze podczas spektaklu, między innymi pan Sylwester. No, muszę powiedzieć, że to jest piorunujące wrażenie. Jestem pierwszy raz na takim wydarzeniu. No, mógł przeżyć, naprawdę. Te efekty specjalne, to wszystko to robi wrażenie, naprawdę. Bardzo fajnie było. Jak konie jechały. A mi jak była ta, też jak konie i jak była wielka ta strzelanina, było to naprawdę wspaniale przedstawione, jestem bardzo zadowolona. No, duże przeżycie, dużo wrażeń, tak, emocji, rzeczywiście było to odzwierciedlone, efekty te takie militarne, tak, robią największe wrażenie chyba. No, na mnie najbardziej, największe wrażenie zrobiła piosenka Stanisława Sojki i Stanisławy Selińskiej. Ale wspaniała w ogóle, sceneria wspaniała, wspaniałe widowisko. Dziękujemy Państwu, emocje na pewno jeszcze długo będą się utrzymywały na najwyższym poziomie. Dziękujemy za wysłuchanie 1920 Wdzięczni Bohaterom i przypominam, że od 20 sierpnia przez kolejne 4 wieczory spektakl będzie jeszcze pokazywany na stadionie PGE Narodowym, z którego relacje miał przyjemność nadawać Zbigniew Zegler. Do usłyszenia. Tu program pierwszy Polskie Radio. Dziękujemy naszemu koledze i cieszymy się, że byli Państwo z nami, że w jedynce mogli przeżywać to wszystko, co przeżywali telewidzowie i ci, którzy byli tam na stadionie. W naszym programie teraz muzyka, która myślę będzie spełniała również inne jeszcze i dopełniała tych naszych wrażeń i przeżyć. To Warszawska Orkiestra Sentymentalna, a wcześniej reprezentacyjny zespół artystyczny Wojska Polskiego. Piechota w wykonaniu reprezentacyjnego zespołu artystycznego Wojska Polskiego. Pierwszą jednak polską żołnierską z czasu I wojny światowej jest pierwsza kadrowa. Powstała na początku sierpnia 1914 roku, a więc zaledwie kilka dni po wybuchu wojny. Formacją narodzinową pieśni była pierwsza kompania kadrowa, pierwszy od czasów powstania styczniowego regularny oddział Wojska Polskiego, który 6 sierpnia na rozkaz Józefa Piłsudskiego z tą pieśnią wyruszył z krakowskich Oleandrów, by wkroczyć na teren Królestwa Polskiego do walki z wojskami rosyjskimi. Ja tutaj użyłem kilka razy słowo pierwsza, ale tak to się właśnie wtedy zaczynało. Tak to wtedy brzmiało 4, 5, 6 lat przed wielkim zwycięstwem w roku 1920. Warto powiedzieć, że autorami tekstu, który śpiewali potem żołnierze w 20 roku, są ci, którzy tworzyli kadrową. Tadeusz Ostrowski i Wacław Kazimierz Graba-Łęcki. A melodia pochodzi z piosenki ludowej Siwa gąska siwa po Dunaju pływa. Taka tryskająca radością i młodzieńczym entuzjazmem. Pierwsza kadrowa stała się jedną z najbardziej popularnych piosenek legionowych. Była także śpiewana w latach międzywojennych, czyli już po roku 20 i podczas II wojny światowej przez polskich żołnierzy na wszystkich frontach. Ale po wojnie w PRL-u przez ponad 40 lat znajdowała się na politycznym indeksie, podobnie jak fakty z nią związane. Dopiero w roku 1988, w 70. rocznicę uzyskania niepodległości, powróciła i znów była śpiewana. Oto pierwsza kadrowa, chór i orkiestra reprezentacyjnego zespołu artystycznego Wojska Polskiego. Wielu z nas pamięta, pewnie zna, a może śpiewa mazurkową pieśń Ułani, Ułani. Ale warto tutaj powiedzieć o hymnie bojowym. To autorska pieśń Ignacego Jana Paderewskiego. Utwór powstał w końcu 1917 roku, niecałe 3 lata przed wybuchem wojny roku 20. Wtedy to legendarny pianista, kompozytor i przyszły mąż stanu bardzo emocjonalnie przeżywał pierwsze sukcesy swojej działalności na rzecz utworzenia Armii Polskiej w Stanach Zjednoczonych i wysłania jej na front do Francji. Pomyślnie przebiegająca akcja rekrutacyjna była takim impulsem do napisania hymnu bojowego skomponowanego na chór męski z towarzyszeniem fortepianu lub orkiestry dętej. I warto podkreślić, że w tym utworze wielki patriota wzywa do boju za wolność ojczystej ziemi, a także, to jedno z tych najsłynniejszych słów kojarzących się z Polakami, a także za wolność wszystkich, naszą i waszą. Hej, Orle Biały! radiowej jedynce. Teraz sięgnijmy do tego, jak młodzi ludzie pokazują tamten czas, tamtą muzykę, tamte słowa i tamte uczucia, jak po swojemu to rozumieją i jak chcą, żebyśmy też się z nimi tym cieszyli. Warszawska Orkiestra Sentymentalna to taki zespół rozsmakowany w dawnych melodiach polskiej przedwojennej rewii i kabaretu. Piosenki, które śpiewali Adam Aston, Wiera Gran czy Mieczysław Fok, ale przecież sięgają również do tego patriotycznego repertuaru i do tego z przymrużeniem oka opisywanego w piosenkach żołnierskiego losu. W kawalerii Morowo, a wcześniej Jak całować